władza tego kraju przypomina co? Jak tu się nie wkurwić, kiedy syf jest na ulicy? Kiedy do mych drzwi pukają komornicy? Powiedz, jak walczyć mam ze swoim gniewem? Nie wiem, kiedy rąk w kieszeniach mam 2007. Jak tu się nie wkurwić, kiedy te psa leci w chuja? I znowu buja, buja. Ludzi buja, powiedz, jak nie stracić panowania? Kiedy tyle w koło biedy? Kiedy trąbi wciąż na ciebie z tyłu jakiś kredyt? Kiedy masz załatwić znowu coś w urzędzie? Kiedy słyszysz telewizji, lata znów nie będzie. Będzie padać i będzie chujnia. Jak tu się nie wkurwić, kiedy w domu znowu kłótnia? Powiedz, jak mam się nie wkurwić, kiedy znów rachunków 2001? Może ty wiesz, bo ja nie wiem. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło? Ha, ha, ha. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło? Ha, ha, ha. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło? Mam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha.